ئیسەرانی خۆشەویستی رادیۆ دەنگ سڵاوتان لێ بێگرانی بەڕاست خۆشحاڵین لە ئەڵقەیەک تری بەرنامەی ڕۆژێکی تر دێنێ خزمەتەوەی ئازیز و خۆشەویست. بەڕێزان بەرنامەی ئەمڕۆشمان بۆ ئامادەکردن و چەمبرگە و بابەتێکی جۆراوجۆری لە خۆ گرتووە. ئازیزان لە سەرەتای بەرنامەکەمان ئەچینە لای دیدارێک کە سەبارەت بە پرسی لە مەرکەزی بۆمان ئامادەکردوون. وەکە زانن ماوەی زیاتر لە دوو هەفتەیە کۆمەڵە چالاکوانی سنووری گەرمیان و کۆمەڵە ڕەخراو دەستیان بەوە کردووە کە پرسی لە مەرکەزی بۆ گەرمیان بەدەست بێنن و هەوڵەکانیان چڕ کردواتەوە. دیدارەکە ئەمڕۆ ئێمە لەگەڵ شاو عەبدوڵڵا چالاکوانی بواری کۆمەڵی مەدەنیە سەبارەت بە پرسی لە مەرکەزی بۆ ئیداری گەرمیان. فەرمووون پێکەوە گوێبیستی دیدارەکەمانە بین. شاوەستاو لێ بەسەرەتا گەر پێمان بڵێ ماوەیەکە پرسی لە مەرکەزێت بەتایبەت دوای ئەوەی باسە لە مەرکەزێتی پارێزگای سلێمانی کرا، ئێوە شەکو و ڕێکخراوەکان وەکو کۆمەڵە گەنجی سنوورەکەش باس لە مەرکەزیەتەکەن بۆ گەرمیان. ئەتوانین پێمان بڵێن لە مەرکەزیەت چییە و سوودەکانی چیە بۆ گەرمیان؟ لە مەرکەزیەت دریچیە لە پرۆسەی دابەزانی دەسەڵاتی کارگێڕی بۆ پارێزگارەکان، واتە لە ناوەندی پارێزگارەکانم دەستترین دەسەڵات لای پارێزگار و لای ئەنجومەنی پارێزگار. ئەو دەسەڵاتی کە پێشتر دەسەڵاتی ناوەندی بوو ئێستا تابەزێنرە بۆ پارێزگارەکان، بۆ پارێزگارەکان وەکو حکوومەتێکی بچووک ئەتوانن تەسەڕف بۆ بەسەر دەسەڵات بۆ داهات و دەڕوون کارگەریش و هەمان و دەسەڵاتیان هەیە کە بەسەرەوە پێشتر هەبووە. سوودی لە مەرکەزێت بۆ گەرمیان چیە لە ئێستادا؟ ئێمە توانی لە مەرکەزێت چیمان دەست بکەوێ؟ سالانی کێشو لەبەرەوە دەسەڵاتەکە ناوەند بووە ئەو هەموو داهاتی کە لە سنوورەکە کۆکراوەتەوە، چ لە مەرکەزانی دێ چ لە داهاتی ناوخۆی بڵێ ئیداری گەرمیان بێ هەمووی بەرکراوەتەوە نێداوە بۆ وەزارەتی دارایی. وەزارەتی دارایی بەشێکی کەمی ناردوو بۆ پرۆژەکانی ئێمە یا بۆ خەرجیەکانی ئێمە. بەڵام ئەگەر بێت وێنە لا مەرکەزیەتمان بۆ گەرمیان هەبێ ئەو کاتە ئەتوانین هەموو ئەو داهاتانی کە پێشتر نێدراوە بۆ وێ لای خۆمان بۆ خەرجی ناوچەکەی خۆمان، بۆ پرۆژەکانمان، بۆ پێشخستنی ناوچەکەی خۆمان بەکاری بهێنین. هەرچەندە نازانین ئەو ڕێژە دەسەڵاتی یا لە ڕووی داهاتەوە یا خەرجکردنی داهاتەوە چەندە، بەڵام بنیان کە گرنگێکی باشتری هەبێت، چونکە لە ماوەی ڕابردوویە هەرچەندە گەرمیان داهاتێکی باشی هەبوو ناردێتی بۆ وەزارەتی دارایی، بەڵام ئەوەی کە بەی خەرجکراوە کەمتر بۆ لەوانی کە بۆ ناوچەیەکی تر بە خەرجکراوە، ئەمەش لە نایەکسانی کەواتە ئێوە تا ئێستا وەکو ناوەندی ڕێکخراوەکان لە مەرکەزێت تا ئیشتان کردووە یا تەنها وەکو کۆمەڵە گەنج دەستیان کردووە بە هەڵمەت بۆ ئەوەی لە مەرکەزێت بۆ گەرمیان بەدەست بێنن؟ سەرەتا ئێمە وەکو کۆمەڵە گەنج دەستمان پێکرد، بەڵام چا ڕێکخراوێک هاتن لەگەڵمان کاریان کرد. دوای ئەوەی کە ئێمە پیامان بۆ ناردن کامانەوە لەسەر مەرکەزێت لە مەرکەزێت نیشتین و ئێمە ڕوبەڕووی کێشوەکە بینەوە ەتەنیان لەلایەنەوەی کە حکوومەت بانگێشتی سەرپەرشتیای دیداری گەرمیانی نەسەرگوت بۆمیان لەلایەنەوەی کە پارێزگاری سلێمانی دەستوورەدا لە کاروبارەکان ئیداری گەرمیان، چونکە پێی وایە کە گەرمیان داهاتێکی باشی هەیە و ئەوێدی خاتەوە سەر سلێمانی. ئەمەش کێشەی بۆ ئێمە دروست کردووە. ئێمە پەیامان بۆ سەرجەم و ڕۆژنامە نووسان، ڕێکخراوەکان، چالەکانی مەدەنی، کەسانی سەربەخۆ ناردو و ئەمڕۆ کاتژمێر سێ و نیو لە یانێ ڕۆشنبیری بەرامبەر باخچەی ناپاسی کۆدینەوە بۆ کۆبوونێکی فراوانە بێ بۆ ئەوەی پیانی گەرمیان بکەین بە حکوومەت بۆ هۆشداریش بینە پارێزگاری سلێمانی کە دەست وەرمەدا بە کاروبارەکانی گەرمیان. وێم ئەو خنگاوانی کە ناومانە وەکو ئیداری گەرمیان ناڕوێنە دواوە. پەیامەکە ئێمە ئەوەیە کە ئێمە هەنگاوی بەرەو پێشترێنین بۆ هۆشداریش بینە پارێزگاری سلێمانی کە دەست وەرمە لەبێ کاروبارەکانی ئیداری گەرمیان و هەوڵی بچووکردنەوەی گەرمیانیش نەبات. بەڵێ، کەواتە ئێوە باسیەوەتان کرد کە سەرپەرشتیاری ئیداری گەرمیان بانگێشتی کۆبوونەوەکان نەکراوە، بەڵام سەرپەرشتیاری ئیداری گەرمیان تا چەند هەڵوێست یا ئامادەگی نیشانداوە بۆی هاوکاری ئێوە بێ؟ مەبەستی من لە ئامادەگی بە شێوەیەکی فەرمیە بە نووسراوی فەرمی سەروخۆ یا پارێزگاری سلێمانی ئاگادار کردوەتەوە لەوەی کە ئەمان خواستی لە مەرکەزیەتیان بۆ گەرمیان هەیە. ئێمە سەرەتا یەکەمین دانیشتوومان لەگەڵ سەرپەرشتیاری ئیداری گەرمیان بوو بۆی بێتر کردین بۆ ئی بزانین ئایا هیچ بانگێش کراوە بلام اوی که راگی هنی که بنجش نفراو و پرزاری که دمانیش ویسیه چی کبنو و هم جز لبرو برای سیزن تتای بطن با گمرو که بمرزتانی هم یادرین دروازتانی هم من لفتنو با اوی کبنی هنگی و بلام اله من بشوی که زارشی ها دارم کرده و بشوی که زارشیش یعنی پیام نردو با سروچ حکومت با بنجش نفراویم تشکل لمگایم تشوتی روکو پرزگر پتی بریارو که کاری که فامیل داشت لاتر او لحام کوبن و کانه بزرگ بود، ولی زن کوبنی بزرگ نبود. وی اما هم آویش نگران شدی همه میشود پیامی که داری که تجربی دیم افتاد و همه میشود تجربی داری در میان کن وی بتوانی دنیا بشه که یه لحام فرزند من هیچ بتوان هر از دارم اون رو داشت لاتر او به همان شوی تازه دستانی که داری لحام فرزندی که بواری جلو جلو نوی داری در میانش لحام فرزندی که هدیت وصلی که داری شده و ناوش کنی. بله. ما بس که من تاسه امیه ولامی او پرسیارم با کورتی بدهیتو ولام که لحنی که سکان لحنی لبشی قسکان تا ولام کم دست کود بلام امیه اون پیابلی که اداری گرمیان با تایب سرپرشتر اداری گرمیان اماده ای اویه با نصرایوی فرمی اوی که حکومت عاملی پیو اکا پارزگاری سلیمانی اگه دار بکاتو که امانش لا مرکزی تیان با گرمیانوی اواتان تنها با قصه کردن و کجارکانی پیشو بزارکی امبالین ادا اما وی لسرتا دانشتیم چون که سرتا تازه بود لسرتا دانشتیم که من لپیوندی تلفونی یعنی بزاری چی اگه دارم کردیم تو و زور زور لسر اونی گران بود نبرو فرسرتا تازه بود اما من لپیوندی تلفونی اگه دارم کردیم تو یا بشوی که زاری چی بلام نبرو وی تازه بود یعنی اکو بلای یه تو روشه که بسر و موضوعی هستی پری بود بلام من دنیام که اونی گرانیم که اوی هی بود توانی به نسرایش اگه دارم تو و به نسرایش فیان بله و پیشگیری داره سعی کنیم این کردیم. یعنی که این یکی از سلام در تنظیم کنیم. به همه توانه که اون چیزی برای نیوتن بدن که ایشی به سرتم و خمبو در بتا خوام و کاری کریشی به سرتم و جهتی کریش که بتوانم بسری بینم باوی ام پرسی در مرکزیت بسری بسی با خوشی به معنی دست کارو باری امو رو نداتو یعنی ایش به سرتم در تنظیم و که خود بلای نیوی در کریش هستیم بلام وکو رخ بله بله اوی اصا او دستان پی کردوا با دستانانی لامرکزیت با گرمیان لحنگ اوکانی سرطای دان بلام دا استا و ایوا هیش نبشتکن لعاصو برونه اصا گشتون بچی لاتان وای لعین دا اتوان لامرکزیت با گرمیان دست با دست برکن یا اوتانی رگری تان هی ما بس موتانی پیو بلام ایوا هیوا تان زورتره یا اوتانی چاو تان با عین دا بلام لیلائی تا یا اوتانی باش دستان با مسلکان ناگا ما نازن لعنت در شهود است که قیرانی که زور دور میشه ولی روسیه و روبروشان دی نرسن دیم تو بالام هم وکو چالکوانی مدنی وکو روزنامه نویسان وکو رخداوتانی کنند در مدنی ایش اولی که بدستی ایم روی وکو امراض روزنامه کانه و فریسایت کانه بوبار کانه رادیان نکانه رادیان کانه و امراض مدنی کانه بدستی ما و اولی زمان توانمان حلیه همه او امراض مدنیانه به کاره بیدیم و اولی بتوانی کسی در مرکزی جیبا درمیان جگیر پیم و بوی پیامتان باشتر بیدیم اما تنها امراض مدنی من به دسته او و همه امراض مدنیتان ایز به کاره بیدیم بله دعایم پرسیارم با تو که اکشاو او یکا هنگ اوکانی دواترتان چیه بی؟ و ایوا چر رگه اگر نبر بطایبتی خود زانی لسون رکه ما کمال دهاتی زور هیتوش باسی کر وکو مرزکان وکو دهاتی کشتوکال و کمال بیر نوتکانی سنوری ایما ایوا امرازکانی فشار تان چیه رگری اکانی آتانی باشوی مدنیان فشار دروس اکن ایما همور امراز مدنیکان کراوی و امرو که بنوش اتری بریایی دفتر بریا ایما وکو خودی خون مبوچ علاقانی که مدنی مکندن و رخ و بله می‌امان داره که و جور جور و جدیدیش به فرم می‌کنیم و اولی امنیت و حالتی رخراو کنن و امر رو کنونی لطفی بوده رخراو کن شغلی کنن که رخراو کن بتوانن و چالکوانه تنی مدنی و روزنامه نوسان بتوانن بچیدی و ایش لطفی کنن و به دنیای و دامرکزی جدید و اولی که اشتبو ایما هدیه و کل مرکزی اتوانیم دست بریم ولی ما در لطفی رخراو کنن یعنی لطفی بچور رخراو کنن یعنی لطفی حالتی آن دوره دینی و لطفی او شاری که آمان دروسیه کن همون رخواهانی برمیان و بانگش که گو بایم بتوانیم کبنوی که باشه به کبنوی که فراوانه دوری بر ریالیتی جدیر دیم و لفر فرامتانی آمان امینه بایم بتوانیم کتی در مرکبه جدیر کن و حالي اويه همو رخراوغان هاتونه بكشوه دفر انفرسا قدنجي كان هيا واميده تمشتكي باشتكي بلا شاو عبدالله چالاکوانی باری کمالی مدنی سپاس با تو سپاس با زنیاری کاتی که بر رادوی دنگ بخشی خواهد لگل دنگ بردوامی لرومالو بدوادا چو کجمیر یک لگل دنگ رسنکن کجمیر یک لگل دنگ رسنکن برگی کی روژانی گورانی و موزیکی رادوی دنگا تیایده لکجمیر یک با دوی نیوارو با ماوی کجمیر یک چند بسته و مقامیک لگورانی رسن و فلکلوری و کونکان پیش کشده کرد. برنامه پرسین برنامه که هفتانه رادوی دنگو همون روژانه که چوارشمه کجمیر 3:15 خلک با بابتی که جواز و پرسی که دیاره و دبیت میوانتان ام برنامه یا احمد حمید آماده و پیشکشی دکاتو گرنگ ترین و دیارترین پرسی هفته تیدا بازده کن برنامه پرسی اوتو اف ام بو باز کردنی زنیاری لباری اوتومبیلو هر وها خسنروی دوائین دا هین راوکانی اوبارا با توتیه کردنی که شکانی اوتومبیل و رگا چارکن رادیو دنگ برنامه اوتو اف ام پیش کشده کد. اوتو اف ام اوارانی روژانی پنشمال لکجمیر 3:15 خلک پیش کشده کردو روژانی هینی لکجمیر 9 بیانیو دیش شو دوباره دکرتو. اوتو اف ام گوگرانی برز دتوانن راو سرنجو پیشن هرکانین لرگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا رادیو دنگ ات یهو دوت کم یعن لرگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang از زنم لعبش دویم برنامه کمانه فیچر اکمان با آماده کرویم فیچر اکمان لدنگی امریکا و بای نوان که اوان آماده یان کردو فیچر اکتا بیتا به جیانی دو خیزان که لماهای امسال منالین لدریای ایجا لرگی روشنن با هندران خنکاوا و تیاچوا بیسران فیچر اکمان تایبتا بیا باو باسا اچین لای او فیچر ای که هاو کاران من بای آماده کرنوی او کاتم نبیل ناسه تو شکسه گوره خم خنکانی سی منال لباوشی باو چگدا خنکانی مندالی کش لباوشی دا چگدا هینانوی مندالکی تری بسلامتی که با چار سر کردنی او بریاری روشن دروین دابو اما نو نشانی فلیم و رومانکان نیا اما او کار ساته کمان که رابر دوتر بسر دو خیزانی جوازی شاری سلیمانی دال دریای ایجه دا هد. نخوشترین کار ساتو، نخوشترین روژه و تاریخی جیانم روژه بیستویشی منگ بو که من مدالکانم هرتشی لباوشی خوم اخن که اول روژه زو زو نخوش و روژه زو شما. کراکم نزیکی ساعت دی شو لنه خوشخانه یک دوزی و بلان بده و کچکم دوی سید شوار روش لنه سلاته ی دوزی خالی هاو بشینیوان امدو خیزان جیوازا هوکاری بریاردان یعنی با بجهشمی کردستانو گرتنبری ریحاتو نهاتا هر یک لمدو خیزانا یش اگل اندامانی خیزانکا یعنی نخوشو بما بستی چار سر کردن یعنی بریاری بجهشتنی کردستان یعنی دا نیردکم پیش مرگیا شان من لکاتی منالکم کبوه کراکم توشی نخوشی بو شلل دماخا لروش کاده جرگش که ای گرت باکی بریاری دا بروی ندارو با چار سری کراکم دکتور پیوتین تی چارسری له آلمانیا هه هیوا خوانی سی من دالی کجبو کچا گورکی 86 سال بو دو من دالی شی 82 سال بو هر وها سی من دالی 8 تنها نو مانگ بو ننا و راسی مانگ یک دا پیک ول گل مالی شوخان دا وریار ددن ک کوردستان جی بهلنو شوخانیش ک دکات خزانی اموزای هیوا دو من دالی د بیر کچی 88 سال کله نو ایجه داخن کا ام کورشی ک جیرودین خوشی افلیجیا براسی ناتوان بیجرموا آخر قصة هو في وتم وتباوا وتم جانبا وخذ راجل وتي تخوات تلفون بونا خلناك بعبيز وتي تلفون بونا نكون بعبي بيدر مان خازور سادة جالو بلين جوانو جيل بمدست موبو جالي كسر جوركشون بدست سات موبو خزانشون مسقات دانا وبقاز برز مقبول بحكمي آو كنوق مينكات هيوا بيشوي برياري شو ندروب داد بيش مرجبو او بلند داد جاری که بروت ولای گورستانی من دال کنی کدریای ایجیا. براسی استا کردستان لای من هیچ فرقی نیله گذاشته. دیان جاری که لو آدم یا من جو کم من دال کنم اما خوراکی ماسی یعنی قبل از دام کردستان دوزخ و ناخوش و تصوصاین رزگارم. او دایکو باوکل قسکانیان دا بجورک باسیاد گاری من دالخن گاوکانیان دکر که استجانیان لا طالبوا هات کولانیکو هات شوینیکو هات کشونی پیا رومیان زی پاسکیلی لی خوری نگهیتی یان شوین یاری کر نگهیتی یان شوینی اوی کلاگ خون بردوم با شوینی سکم که بیو تم دکم هنه نو کم چیم اوت خوش اویستی نم کت خوش اویستی لناو گرستان هیوا پاش خن کانی سی من دالکی لناو باوشی خوی دال استا تنها یک هیوای ماوا دوالا بر پرسانی حکومت و حزبی خوالم تکای هاو کاریم کن ایو بتوان نفرگ لمردن رزگار کن نبر اوی ایو بو ایو آسان براموکو من منات وارم میز صلاتی کمنی خزانم بو بر ندر و تر بو هشوینه بد مهمه اوان بتوان هاو کاریم من بکن دابین کرنی ویزو دابین کرنی مصروفاتی او خستخانه که بوی برم استاش تنها دعوا حکم حکمتی آلمانی تشار سرب و کرکم بتوصیت او تشار سرب است لبی دعوا لحکمتی هریم نکت چون که هیچ تشار سری کردیم سر رای همو ام کار ساعتانی که بسر خیزان کردکان ده هاتو چندین عزیزانی ندز دعوا بلام هشت على هریم کردستان ده خلکانی کن که دو دلن بمینو لناو قیران کنی هریم کردستان ده آرام بگرن لسری یا خود رگی هاتو نهاتی هیواکان هاو بجیرن جیار محمد دنگی امریکا سلیمانی یاران نی خوش ویستان دیسان ملاوا که دزان جاره کی در امان بین نوا کل با کل هو با با هو با ارن ربرین دل نیابن لوری گیا همو ما نگری اوام سال دو هزاره ندی من دی نشار شارا که بر پر سلم جیانا علم بارنا لبارا اوام سال دو هزارا ندی من دی نشار شارا که بر پر سلم جیانا علم بارنا لبارا خبر یار خاکو خور بچنگو پر بشار کن خبر یار بو خاکو خال بچنگو بر بشار کن نک بتنها جد بیلین بروینو همو بار کن بروینو همو بار کن بله بیسرانی براز خوشویز گویتان لو فیچره بو که لحصوتی امریکا لدنگی امریکا و بمانه نابون تایبت ببو خیزانانی که بتایبت دوان لو خیزانانی که مندالیان لرگه هندران لدره ایجا خنکا و خیزان لما رابرداشا پولیکی زوری گنج و حولاتی لسنوری حرمی کردستان رویان لوروپا کر بتایبت بو یم قیرانو ام وضع سیاسی که حرمی کردستانی تیکوتو لیساش دا او شپولی روشن داره و بردوامه از زن برنامه ام روشن لارادی دنگو پیشکش کردن پیش مالاوی برطانیه انمو او لرگی سایتی تایبتی رادیو دنگو که www.radiodeng.org لسر توری انترنت اتوانن بینرو بی سری ایش کارکان رادیو دنگ بن هر وحال لرگی توری کاملاتی فیسبوک facebook.com/radiodengو دتوانن گوی گرو هاو کاری رادیو دنگ بن با ایزانی ارکانی اما بیوبگا و یوش بتوانن رخن و راو پیشنی رو سرن جکانی خواتان بگینن بیما خوش ایتسان برنامه امروشم پیشکش کردن تا برنامه اکتر که پیتانگم و خواتان لگلد.